Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a este nuestro programa. No 104.6 de FM, aquí en Radio Cornellá, siempre en Galicia para todos. Ustedes dúas oriñas de radio en galego, con música, con novidades e con entrevistas interesantes. Damos ya bienvenida a nuestro compañero, colega Armando Fernández. Muy buenas tardes, Xulio, e como non, a Suso Díaz, que xa o temos aí nos estudios virtuais. Moi ben, e tamén as grazas tamén ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por él isto non sairía adiante. A verdade é que temos o prazer e a honra de ter aquí nestes estudios que te acabas de decir virtuais, Armando, a Suso Díaz, un grande amigo, compañeiro, non sei, eu coido que xa o podemos considerar colaborador habitual en moitas das cousas e inquedanzas que temos en común, non? Tanto non somente da poesía, sino da escrita, da participación na nosa revista, na nosa radio. Moitísimas grazas por estar aquí, Suso. Boas tardes, Xulio e Armando. Grazas por convidarme a estar no vosso espazo, sempre en Galicia. É un placer. Para nós é unha honra. Bueno, para, como sempre facemos, dicimos yo a noso técnico que poña un bocadiño de música para adubiar un chisco esta nosa conversa. Adiante música, Kiko. Paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que nos rodea paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de luvas brancas con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prexuizos en cada instante. La situación si se diluye cua diversión. Viajan los emigrantes, pagan peajes a tacos sangre. O resto de situación si se diluye na diversión. Pasos na romaría, choros nas alegrías, rumbo a cualquier lugar que pueda calmar. Bueno, pues baixamos a música e comenzamos a nosa participación en galego con noso grande amigo Suso Díaz. En primeiro lugar, felicitalo porque últimamente está tendo moita participación e moita colaboración con xornais galegos, concretamente con un en especial, non? Parabéns, precisamente, non? Sí, é verdade o que está dicindo, Xulio. Para min é moi importante a poesía, digamos, mínima que di Elena Villarjaneiro, non? Que la expresa así, que a poesía, pois, esa dos tres versos, a poesía en forma de haiku, non? Adotando a forma do haiku. para min é moi moi importante, non? Eu digamos a miña descarga diaria, non, do destes días, que de todos os días, non, de que sempre vas acumulando cantidade de cousas que ao final digamos te arrastran a pensamentos, a cousas que non aportan nada. Entón, a escrita do haiku a min reconfortame, alíviame. E afortunadamente o Galicia Confidencial, pois dende abril do ano pasado, agora o día 29 estamos de cumpleanos. O día 29 pois faise o primeiro, o día 29 faise o primeiro ano da miña colaboración diaria, que é un haiku diario no Galicia Confidencial. Eu agradezolles profundamente que acolleran pois ese espazo que se chama Lingua de Versos. E aí é onde vou eu poñendo un haiku cada día. Que me, como vos digo, reconfortame moito e é sempre pois tamén unha forma de chegar a outros públicos, non? E un haiku leo calquera, non? É unha cousa rápida e sempre se pode evocar calquera cousa. Sí que un podo ler calquera, pero en algunhas ocasións, por lo menos o que nos comentaba outro grande amigo noso, Paco Rivas, que é o poeta da Mariña, que lle chamamos nós, pois non sei se te has escoitado algunha vez, cando nos fala precisamente dos haikus, dice, algunhas veces os haikus son pensamentos filosóficos, é dicir que chegan a alma. Noutras ocasións son frases, pero nun momento determinado tamén son algo que reflexionan sobre un momento determinado, é dicir, ese haiku a definición é difícil, Eu para min, xa che digo, ao principio, a veces poñome a pensar e digo no tema dos haiku, non, e decía, ao principio que me custaba moito, decía, non, eu non quero seguir este tipo de poética, non, eu prefiro unha poética máis longa, non, de versos máis que teñan algo máis de fundamento, o sea, ou digamos que poidan decir algo máis. Estaba totalmente trabucado, o sea, tres versos poden decir tantísimo e poden decir cousas incluso distintas, non, a distintas persoas. Eso é tan importante. Despois o traballo da lingua, non, que a min é o que máis me importa, non. Levo traballando na lingua pois bastantes anos, moi metido no tema da palabra, e eso é o que a min me apaixona, non, porque isto tes que pensar as palabras para que che encaixen as cinco sílabas no primeiro, as sete no segundo e as outras cinco no terceiro, 17 sílabas en tres versos. Hai que traballar a palabra, e ese é a grande virtude, o grande invento do haiku, e para min é unha paixón. Eu xa non me podo desligar para nada do haiku, non? Este é un comendo que eu lia calquera. Si lelo, pode lelo calquera, pero habrá que comprenderlo, digo eu tamén. Sí, pero en 17 sílabas, en 13 versos, non é tan difícil tamén se coller un fío, non, unha idea, que te che boque cualquier cousa nese momento. Eso é importante. E o que decía Xulio, tan bendito, de que reflexa moito dese momento no que foi concebido, no que foi escrito, O sea, iso, a veces pode ser un momento filosófico, ou moitas veces anche deses haikus que eu digo que son, que proveñen da metafísica do pensamento, que nin ti sabes por que escribiches eso que chegaches a escribir en esas 17 sílabas. É apaixonante, non? É algo que a mí me reconforta moitísimo, e que espero seguir, que sigan acollendo Galicia Confidencial os meus haiku. Vamos a polo segundo ano, non? A partir do 29 comenzamos o segundo ano. Alégrome moitísimo. Seguro que é un traballo enorme, porque Bernardo Benavade, que tamén nos falaba de ese proxecto que teñen en Burela, pues falábanos, decíanos que para escribir en algún haiku, él precisamente collía o dicionario de Isaac Alonso Estraví, pero que ten moitísima documentación, lógicamente, é un elemento extraordinario de consulta. Esencial. Para ti esencial tamén, non? Sí. O dicionario a miña ferramenta, tiño dicionarios por todos lados. Pois, claro. Pois eso, dicía que moitas veces levaba ya trabado facer, non sei, lectura, buscar cousas para poder confeccionar un solo haiku, pois a mellor unha hora ou dúas horas para poder. A xente, o sea, ninguén se imaxina o traballo que dá escribir un haiku, non? Agora xa mellor cando xa levas moito tempo, xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa x o traballo que tes que facer, o esforzo que che que conleva casar 5, 7, 5 sílabas en no, nos tres sí, versos, sí. Eso hai que facelo, E eso é un exercicio que eu non estou disposto a desvencellarme de, non, porque me apaixona. Pues muy bien, muy bien. Moitas gracias por compartirlo, porque no sé, lémolo constantemente. Perdona que te interrumpiera, Armando, querías comentar. No, ya está comentado. Bueno, pues nada, o tema de hoxe era continuar un chisco con adiantounos, tivemos a sorte e a honra de poder falar con Manuel Rivero Pérez, que nos envió o seu libro A Maldición do Encoro, relacionado co encoro, uh-huh. precisamente con o encoro das conchas, non? E entonces como ti tamén fuches unha persoa que o liches e que eres unha persoa que coñeces moi ben aquela zona, pois non sei, comentar entre nós, mentres que non sei, non temos a ahora mesmo a posibilidade de conectar con Manuel, pero o que si é certo é que a documentación que aporta este libro que, por certo, ten un certo volumen, é interesantísimo. A documentación que ten é, dunha calidade extraordinaria, non? Dende logo, estamos ante unha obra fundamental para, digamos, para os que somos os arraianos do Limia, non? Para xente do Val do Limia, que dende logo é unha fortuna que Manuel Rivero Pérez tivese sacase este libro adiante, non? Porque é un libro difícil que afortunadamente a Diputación acolleu, donde hai unha abondosísima documentación de todo o proceso do encoro das conchas, e que este é un agasallo enorme para as xeracións futuras, para que saiban e entendan o que ali aconteceu naqueles tempos cando se fixeron esas mega obras, non? Que daquelas eran unhas mega obras que asulagaban terras, pero non eran as terras que asulagaban as vidas, sí, as vidas da xente. E iso quería interrúmpote para decir que eso foi un comenzo do que despois tamén se convertiu un outro estrago importantísimo, sí. Grandísimo, que é o seguinte encoro, non? O que lle sigue. Sí, sobre eso podemos falar. Antes de nada, cuando me chegou o libro que Manuel me mandou, non? Porque, bueno, levamos un tempo falando de determinadas cousas, ele tamén me escribiu un limiar para outro libro que ao mellor publica a Diputación ou non, bueno, está aí pendiente, que ten moito que ver con Bande. Entón, bueno, pois eu pedín a Manuel que me escribira un limiar para ese libro, ele escribiu amablemente e díxome que me iba a mandar un exemplar deste maravilloso traballo que é A Maldición do Encoro, e que eu escoitei a entrevista, porque despois mandou a Manuel, que lle fixaste o outro día na vosa emisora. Eu creo que non falou da portada do libro, non recordo se chegou a falar, non é esa fotografía da portada do libro, que é maravillosa, é do Poldrado, da ponte do Poldrado. É unha ponte que se reivindica moitísimo, pois por parte do Concello de Muíños e por parte do Concello de Lueira, incluso de Bande, non? Porque digamos que xuntaba as dúas partes. Esa fotografía, polo visto, según me dixo Manuel, era fixo a súa muller. Imagínate, vai, é a que ilustra aí a portada do libro, é unha fotografía maravillosa, non é a mí. Cando me chegou o libro, creo que vos iba a decir, acordeime de Xosé Lamela, non? Do noso querido Xosé, que estaría encantado e orgullosísimo deste traballo, non? deste famosísimo traballo de documentación co que él, Xosé, houbera gozado enormemente, perdéndose polas súas páxinas e tamén reflexándose, non, un pouco nesa historia que se repite despois con Coro de Lindoso, bueno, eso. Cos encoros, ao final vivimos asulagados, non, de encoros. Estes dous encoros teñen moitísima relación entre sí, non somente porque toda a contorna da Baixa Limia, é dicir, dende Ponte Pedriña, dende ali arriba de todo hasta uh-huh. Baixo de todo, a Ceredo, por exemplo, que quedaron asulagados povos enteros, non? A ver, ao mellor a poboación non era moita, pero o desarraigo de persoas que vivían a un lado e ao outro do río, que está moi ben reflexado precisamente unha parte do libro, non? O libro ten, dende logo, eu cando me dixo como iba a mandar, digo, bueno, a ver que o que Manuel me manda, non? Porque ao mellor non me atrapa dese xeito, teme atrapado, non? E non sei se de aí que ao mellor hasta a mí me pode evocar cualquier cousa agora da miña escrita poética. Buscaba sobre todo o aspecto, o lado humano, non? Que é o que máis me atrae de toda esta desgracia que pode ser, tamén é unha virtude, ou tamén ten a súa parte importante, non? Porque os encoros tamén veñen a solventar, ou viñeron a solventar, digamos, a outros problemas que tiñamos e que precisábamos solventar, como era o tema eléctrico e demais, non? Pero a min importa o aspecto humano, deste que é recollido no libro, non? E el recolle infinidade de expresións, de frases, de xente da veciñanza de Lí, que el coñecía persoal, que el coñece, que se coñecía, non coñece persoalmente, bueno, moita xente xa morreu. E ese, eso todo é importante, ten unha importancia extraordinaria para mí. Mira, por exemplo, o libro ábrese dicindo: agora ímonos separar para sempre. Todo o mundo andaba moi triste e ninguén se tratou de despedir. Cada un foi indo como cando puido. Estas frases mesmas empregáronse polos veciños da Ceredo, de Buscal, que do Bao e da Reloeira, cando se tuveron que marchar por mor do... Sí. A desubicación, ¿verdad? Sí, a desubicación que hai da xente. O outro día fomos ver unha película que nos procuramos ir moito ao cine, non? Porque non queremos queremos seguir apostando por a cultura, que a cultura é totalmente segura, a xente debe devolver aos cines sin ningún medo, non hai ningún problema de aglomeracións de xente, pero levar as túas máscaras, non hai ningún risco nos cines. E nos procuramos ir sempre ao cine, sempre que podemos. Fomos ver a película esta de No Man Land, que ven sendo nómadas, non? Sí. E ao final saíamos falando dos encoros e dicindo, se ao final a xente que se ve desplazada da súa casa, polo feito que sexa, ao final é un nómada toda a súa vida, toda a súa vida é un nómada. Xa nunca máis encontrou unha ubicación. Reflexo moi ben, precisamente describe moi ben esa desubicación, que ademais conviértese en algo que non sei, tamén fai que a súa relación social sexa completamente diferente, porque non son capaces de amoldarse a un novo sitio. Máis que, non sei, eso que dicen tamén, que nos atribuyen as persoas que saímos de Galicia, non? Que somos unos desterrados, non queremos estar nun sitio que nos veu nacer, non? E en realidade o que ocorre é que, bueno, cando estamos en Galicia somos os estranxeiros e cando estamos no estranxeiro somos os galegos. O sea, algo que non acaban de entender, que a sociedade é un mundo global. Sí, ao final son todo etiquetas, non, que vamos poñendo, pero hai sempre unha ferida aberta que xamais somos capaces de sanar, non? Eu teño reflexionado moito sobre ese tema e ao final o que máis me convence do que penso é que eu nunca marchei dali. O sea, eu estou, levo 20 tantos anos en Mérida, 18 en Ourense, e ao final eu todo ese tempo estuve en Ludeiro, sigo sendo de Lí, sigo pensando naquelo cada día ou prácticamente cada día, e eu sigo sendo de Lí, sigo estando de Lí, sigo medrando ali, non, inda que este en cualquier outro sitio do mundo, porque eso foi o que marcou a esa infancia, ese momento vital que foi feliz, foi o que marcou, o que marca a miña existencia, non? E a eso tamén me quero agarrar. Eu sempre digo que cando te dicen, falando sobre isto dos traslados e dos emigrados e todo isto, digo, no, digo, eu seria emigrado se salida fora das fronteiras de España como fun, pero estando en España cambio de domicilio. Tamén é verdade, pero eso, a veces non estamos en Lí de corpo presente, pero sí estamos, seguimos en Lí, ¿no? De algún xeito. E o que se falaba antes da xente que se desarrega por culpa do encoro ou algo así, hai unha señora aquí no barrio, aquí en Belviche, que ela foi, dixéramos, foi de Grandas de Salime a Terrachá, de Asturias pasaron a Galicia a Terrachá, e entón pois Dixen, e así que vostede é de Terra Xa? Dice, non, eu non son de ali, eu son de Grandes de Salime, pero botaronme fora porque me cubriron a casa da auga. Xa ves. Sí, por isto digo, e fala, e cando che contaba iso, contaba con pena. Claro. Que é lógico. Claro. Absoluta dice, pena. Casi se me caían as mágoas de oíla a ela, porque dice, esta pobre muller foi desterrada sin ter por qué. A ver, as situacións que pasaron no encoro de das conchas foron situacións que eran de obrigado cumplimento por culpa da decisión política ou da decisión naquel momento, non? Pero que o que ocurre é que é difícil de pagar, non con cartos, non o que estamos dicindo antes, non con cartos, é difícil de pagar porque esa desubicación ou deshumanización pois convértese en algo que, pois é, o que decíamos antes, non eres galego, pero tampouco son catalán, non son catalán, tampouco son galego, non? Sí, pero non é o mismo que te vayas dun sitio pois, buscando ta vida, porque que poidas volver en cualquier momento, digamos, eu teño a miña casa en Ludeiros, eu podo volver en cualquier momento a Ludeiros, non? E teño ali a miña memoria e todo o meu arraigo, non? Pero a xente que se ten que marchar dun xeito traumático, por mor dunha carretera, por mor dunha, o sea, dunha estrada, por mor dun encoro, por mor de cualquier circunstancia, digamos, que xa eso non se volve a recuperar en desamais, que perdiches a veciñanza, que perdiches o lugar, que non podes volver ao lugar, que non podes volver a ter aqueles recordos con xente que sigue ali, o sea, que estaba ali antes e que xa non sigue ali. Eso é un trauma, sí. E eso non se paga con diñeiro. Con diñeiro hai que cuantificar as cousas e hai que pagar, hai que, lóxicamente, non te podes ir sin nada, nin podes quedar sin nada, porque non pode ser, evidentemente. Mas eso non se paga absolutamente con nada. Bueno, pues a eso me refería, de esa humanización, porque, por exemplo, o correr, o xogar o aníbal, o xogar nunha ira determinada que desaparece porque se asulaga, a ver, uh-huh. Ese recordo, esa lembranza é difícil de después de situar, sí, sí. ¿No? Y entonces, agora mesmo deuse na cabeza unha cousa que meu pai me decía, meu pai estivo de guarda forestal en Entrimo, que por certo, decía que Entrimo non existía porque non había un pobo que se chamara así precisamente. Ele dicía que non había así. Bueno, entonces falaba de que en como se chamaba, hai un pobiño, unha aldeña que ali perto que está que ten un regueiro que vai dar o Limia, que pero en Entrimo. Sí, debaixo de Entrimo, non sei como se chama aquilo, jolín. Ali había, bueno, pois na parte baixa de Entrimo, pois pode ser ou ben o que foi asulagado, que é a Relueira, non sei se sería a Relueira, ou estamos falando del Antimil, ou da Illa, ou estás falando a mellor da outra banda, que sería xa o que é a parte da Feira Vella. Feira Vella, onde vivía el? Pois por ali sería, entón, no Casal, a Feira Vella, o Casal que teñen un río que pasa por ali entre medias, bueno, hai infinidade de aldeas, non? Porque ao final... Bueno, pois ele decía que ele traballaba ali, claro, era novo, iba con a bicicleta e tal, e decía que a xente que traballaba ali, viñan a buscar, parecía que iba a traballar con... Bueno, traballar porque lle pagaban ben, pero sí. Parecía que iba a traballar con desgana. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, sí, porque seguramente sabían, era consciente del daño que se iba a causar. Eso, ¿no? Sabían que aquello iba a fundirse. Sí. Sin embargo, trabajaban porque era a única maneira que en aquel momento había de ter cartos. De sí, evidentemente, había que levar algo a casa o que fora un xornais. Sí. Aqueles anos 40, 48, 47, non me acordo ahora mismo que o dice Manuel aí, pero en aqueles anos era dificilísimo de poder ter un xornal, por exemplo. Moi, moi difícil, sí. Entón, Sí, que su. No, digo que Manuel é que o recrea moi ben, e recrea o dendo punto humano que min e o que me sí, verdadeiramente sí. Me ten, pues eso totalmente abrallado no libro, me foi un sorprendente, por eso, por todo o que recolle, non por aquí fala, por exemplo, unha das frases que recolle, meus pais aínda se acordan de cando viñeron os enxeñeiros medir a auga do río, fixeron aí unha onda en Ermille, ían ver o embalse que o que iba a ocupar, cousa boa xa se vía que non ía ser. Tal cual se escoitaban Aceredo, se escoitaban Buscalque cando se falaba do embalse, non? Ademais sempre se falaba do mesmo xeito, non? De vai vir o embalse, meus avós en Ludeiros, que non nos afectaba directamente, pero si afectounos despois do outro xeito. Sí, vai vir o embalse, o en Coro de Lindoso neste caso. Incluso xa meus avós hasta me falaban de meus bisavós que xa falaban do embalse. E a vir un embalse. Bueno, vamos a dar unha sorpresa. Primeiro voulle pedir ao noso técnico Kiko que poña un bocadiño de música para darlle a benvida a unha convidada especial. Kiko, adiante música. Sí, sí, me está escuchando, no sé, un poquito. Adiante, amor. Entre sombras misteriosas, enrumpendo luz estrellas, trocaremos nuestras rosas para después esquecerlas. Soma o sangue, não me engana, como engana a fantasia. Habemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia. Habemos de ir a Viana, soma o sangue, não me engana, habemos de ir a Viana. Para darlle a benvida a dona Teresa Macedo. Por certo, non vamos a ir a Viana, iremos a Guimarães. Moi boa tarde, Teresa. Moitas grazas por acompañarnos. Boa tarde, Julio. Presente, Enrique e o outro. O que temos aí o garón é Suso Díaz, un poeta que vive en Mérida, e Armando Fernández, que é o meu compañeiro aqui no programa. Ok, boa tarde a todos então. Boa tarde. E muito gosto em estar aqui. Bem-vinda. Mas eu desejava que você se presentara para os nossos ouvintes, porque a partir de agora vamos a tê-la de colaboradora. Vem sempre em Galícia, vem em Galegos Novais. Que dizer de mim? Sim. Apresentar-me. Sou uma mulher. Uma mulher professora, trabalhadora, com algum jeito. E com grande produção literária. Não é tão grande assim, porque todos os dias tenho de sair de casa às 9 da manhã para a escola e regresso tarde, já venho, e ao sábado também dou aulas na universidade e resta-me pouco tempo para escrever. Pero o suficiente para ter vários livros publicados e por exemplo, um deles que tem que ver com as crianças e ademais com o teatro, que é Tesouros Clandestinos, que hoje mesmo vai apresentar-se, não é? Sim, o Tesouros Clandestinos é um livro que relata o 25 de Abril do ponto de vista de quem o viveu nas aldeias de Portugal, e foi transformado em texto de teatro este livro. Foi transformado em texto de teatro por um grupo de teatro local, um grupo de etnografia que eu nem sabia, mas pegaram nele e transformaram-no em teatro, e daqui a pouco vai ser apresentado ao público pelo YouTube e pelas plataformas digitais. Por causa da pandemia não pode ir por agora ao palco concreto. Pois, parabéns. Obrigada. moito obrigado por darnos a entender todos. Suso, esta señora Teresa vai a ser colaboradora dende Portugal para intentar ter ese convivio do noso idioma co idioma total da raia, non é? Eh? Pareceme tan acertado, Xulio. Eu ainda outro día falaba con un amigo e decía, non sei que moitas veces non estamos de costas, non uns outros, e iso é un erro enorme. Nós temos que olharnos no espello de Portugal. Máis os arraianos, non? Os que nacemos na raia, os que nos sentimos totalmente galegos, españoles, portugueses, porque sempre vivimos aí, non? Xuntos. Eu estou en Portugal e sinto-me na casa, eu estou en Lindoso, que era meu avó paterno era de Lindoso, e ali estou con a miña familia, estou xunto, sinto-me plenamente portugués tamén, non? Nese sentido. Uh-huh. E eu penso que os galegos, incluso no aspecto cultural, no aspecto de, digamos, de da literatura, da poesía, de que no que un máis traballo, pois que min os poetas portugueses son lecturas diarias, non? Obrigado. Obrigadas e diarias, non? Porque me sinto tan identificado, non, con esa saudade, coa súa forma de expresar a vida, o sentimento. Si non, eu penso que é moi moi moi acertado que desfacer Xulio, non, de ese achegamento fundamental. Por aí teñen que ir os vieiros, por aí teñen. Eu considero que é moi oportuno, convidoume a coñecela precisamente Quique, o noso amigo, que por certo tivo unha infeliz situación hai uns momentos, pero a verdade é que o coñecemento con Teresa para min foi un acontecemento importante e interesante, e bueno, pois agradezo a súa amable aceptación de convivio que queremos. Además, góstame porque así tamén eu acho que participo do seu sotaque, ¿no? Desa forma de expresar tan agrimosa, ¿no? Eu quando viajo entre Portugal e a Galiza, é como diz o poeta, esse amigo poeta que está aí no topo, não sinto, para mim não há fronteira. E muitas vezes sou atenta aos slogans que há pintados pelas paredes, em que os galegos desejam ser portugueses e certamente, e vice-versa. Inclusivamente nós aqui temos a Couve Galega, que é que pertence ao nosso caldo tradicional e que nós todos sabemos que é oriunda da Galiza e inclusivamente herdou esse nome. Não há fronteiras entre Portugal e Espanha. Acho que somos viciados uns pelos outros. Sim. Eu tenho em Ribeira famílias amigas que vêm até aqui a casa, amam as minhas laranjeiras, eu amo o mar de Ribeira e Santiago, e palmilhamos de Braga até Santiago a pé, os caminhos, e certamente há outros peregrinos que vêm para cá. Somos um povo singular e único, penso eu. Pois... Non sei, Armando, se tens alguma cosa máis que engadir. Eu queria solamente dicirlle que moitas grazas por acercarse a súa o seu idioma a nosotros, como nosotros queremos achegarnos a eles. Claro. E entón, pois, eu sempre digo que a fronteira peñémosla nos, pero a cultura non ten fronteiras. Exactamente. Bueno, pois pues eu agradezo moitísimo, Teresa, o teu compromiso connosco, e bueno, pois pues, non te incomodo máis porque sei que tes presentación de esa obra teatral tan importante. E felicitacións, sí, tamén, para moitos parabéns polo 25 de abril, porque mañán é festivo, sí, para vocês, non é? Amanhã é para nós um dia muito importante para mim, para todo o povo português, mesmo que recentemente haja alguns movimentos que digam ou que prefiram que nunca tivesse existido. no meu percurso profissional eu tenho visto que valeu a pena ter acontecido. Valeu a pena sem dúvida nenhuma. E amanhã será um dia de pormos aqui a lapela, o grave vermelho, que é o símbolo do 25 de Abril, que todos amamos e que festejaremos de alguma maneira amanhã. Agradeço esta presença breve. Já falei com a Eva Machado, que é outra amiga escritora. Já temos um plano de participação com vocês e quem sabe, o futuro será muito profícuo, com certeza. Muito obrigado, Teresa, e apertas e bicos, beijos para Eva. Ok, eu darei. Bom fim de semana para vocês, sucesso para o colega escritor e obrigada pelo convite e até outra vez. E muito obrigada pelos desejos de sucesso. Eu não escrevo para que haja sucesso, escrevo para que se conheça. Igual que Jesus. Sempre em Galícia. Obrigado. Um abraço então. E até outro dia. Obrigada. Feliz 25 de Abril. Igualmente. De todos cravos. Tá bem, até logo. Vamos a poner un bocadinho de música para despedir a Teresa e continuamos nun momentinho, vale? Venga, adiante música, Suso. Ou digo, Kiko. A música e continuamos coa conversa con o noso compañero, amigo, escritor, poeta, Suso. Moi agradable esta conversa con outra grande creadora, ademais escrita. Ela di que é profesora, pero tamén é escrita, ten como mínimo 12 libros publicados, o sea que a súa, ela moi humildemente dixo que é unha obra xa considerable, sin dúbida, e ademais xa che digo, eu penso que atinades totalmente abrindo esa fiestra inmensa que claro. Portugal é que enriquece sempre nos enriquece Portugal. Pois o galla que tiñamos co acerto tamén que tivestes, non, de poñer ese vimos ir a Viana, non, que non hai hino máis raiano que ir a Viana na voz de María do Ceo, é unha auténtica gozada. Bueno, pues eso queríamos. Bueno, verás, continuando con libro de Manuel, esta A Maldición do Encoro, precisamente él intentou justificar o nome precisamente de Maldición do Encoro porque tiña elementos suficientes como para decir que aquel encoro foi maldito para moitas persoas, non? Para moita xente. Eu penso que todos os que sufriron, digamos, un desplazamento por un encoro, de algún xeito, sí. Moita xente se vai a referir a él polo tema de... ou vai dicirlo, ou vai definilo como unha maldición, que xes veo en riba. Outro día, Manuel, que eu despois, cando me mandou a entrevista escoiteina, falaba de que había unha familia de idos baños que se desplazara, que comprara un capital en Aceredo e despois foi outra vez a súa lagada en Aceredo, non? Bueno, para que vos des conta do que que... Sí, sí, maldición. Puedes decir que era maldición. Pero a maldición é esa, o desarraigo, perder as raigames que xa nunca máis podes volver, digamos, de alguna maneira retomalo ou sentilo, desfacer eses núcleos, non? Porque ao fin non somos... As aldeas galegas son comunidades que ata non hai moitos anos eran moi pechadas, non? Que eran donde todo se facía en man común, donde o sentido que ten os montes en man común, todo, o sea, íbase a reinsar un camiño, iban os veciños, partíase por meras, íase buscar auga, iban os veciños por meras, o monte rozábase por meras, o sea, toda, botar as patatas, o millo, o que fora, non? Cocer nos fornos, todo iso era, o sea, era unha única familia. De que houbera moitas familias nas aldeas, aldeas máis grandes e máis pequenas, era unha familia. Cabería tamén os seus máis e os seus menos, como en todos lados, pero que ao final todos tiraban do carro, e todo eso perdese, non? Cando se asulaga unha aldea, eso é unha dor tan grande, eso se recupera nunca máis na vida. Uh-huh. Ahora lembreime do poviño onde decía que vivían a xente. Meu pai decíame, saían da Herdadiña. Herdadiña non é de Entrimo, Herdadiña é de Lobios. Pero el tiña o mellor. Pois ata ali, hasta Herdadiña, ata Herdadiña chega o Encoro de Lindoso. Encoro de Lindoso ten 110 metros de altura o muro e 200 metros de profundidade o túnel que se fixo pa onde están as turbinas, máis os 110 metros son 300 metros de profundidade que ten de caída. Caray, eso chegou a ser no momento que se inaugurou, era a presa que máis producía de Europa. Claro que sí, en Portugal coñécena como Ferrari, o Ferrari portugués. Claro, cando poñen en funcionamento, meten na rede o consumo de unha cidade de 500.000 habitantes. Caray. Pois bueno, el pai decíame que pa descanse. Por certo, que estaba lembrando precisamente a meu pai, porque eu diríame que tanto Xosé como meu pai disfrutarían de este libro enormemente, ¿no? Enormemente. Porque él falábame, saían de Herdadiña camiñando, que despois na carretera general, porque desde Herdadiña non había carretera, sino que había un... Porque, había camiños, sí. Había camiños, ¿no? Sí, entonces salían aí, iban a carretera general, donde os recollían, non era un ómnibus, non era un camioncito, exactamente, sentabas ali nunhas tabas e iban, tal cual me reflexaban tamén meus avós, falabas en as lareiras e era así. Decíame que tal, e entonces meu pai comentábame o que decías, tío, ese entramado social extraordinario que existía dunha beira e da outra do río. Sí. Porque había que ir a sega de fulanito de tal, e estaba no outra beira do río, pues atravesaban a Ponte Pedriño ou atravesaban o que iban a sega do outro, non? Ou ao revés, había que ir a Matanza, fíjese ti que a Matanza entre 4 persoas xa é suficiente para poder facela. Pues non, parece ser que hasta eso. Entonces, claro, volver a ubicarse en outro pobo e intentar que aquela relación social continuara é bastante difícil, non? Eso era un nómada, non? Eras un nómada, non deixas de ser un nómada o resto da tua vida. E eses pobos que se fixeron novos pa intentar que ali se quedase xente, pa ubicar, pa que a xente non se desarraigase, se marchase a outros lugares, Vigo, Ourense ou onde fora. Ao final eso non tiña alma, non? Son povos sin alma, o que acontece co Celedo Novo, o que acontece co poboado que se fixo nas Conchas, que estuvo abandonado hasta non hai moito tempo. Esos son povos que ao fin non teñen alma, porque non foron feitos e si camando home pouco a pouco durante séculos, non? Todo perdeuse. Pero volvendo ao libro de Manuel e a importancia que ten, non? E a importancia que tiña o baño, non? Que era onde había onde iban tomar as augas, os baños, exactamente. Eu ni siquiera coñecía que ali houbo, pois mira, houbo dúas carnicerías, dúas barberías, unha tenda de roupa usada, dúas cafeterías, un local de venda de gasoil, dous hostais, unha sastraría, un ferrador, unha pastelería, un latoneiro, un estanco baile carbonería e un ferrador. Imaginademos naquele tempo, en unha aldea. Sí. Eso, que era un mal día. También hay outra perda moi grande, que é a románica, non? A romana, non? Bueno, xa, eso é, xa, bueno, é indescriptible, non? Porque... E houve, ademais desa da humana, da xente dos desplazados, da perda das aldeas, da perda das pontes, non, do Poldrado, que é a que vai na portada do propio libro de Manuel, da perda da Ponte Pedriña, que se vos buscades en internet a Ponte Pedriña, hai algunhas fotografías, algunhas ilustracións da Ponte Pedriña en internet, que esa era unha ponte verdadeiramente maravillosa, fermosísima. Tiña un arco único grande de punto e un máis pequeno, que non sei se pasaba por debaixo a xente, que fora. Era unha dunha beleza extraordinaria, por iso está ali a súa lagada debaixo de máis. E ademais deso, pois todo o que conlevou, digamos, da perda deses lazos, non, do que estábamos falando, de que o embalse o separou, non, afastou esas dúas beiras, e o que decíades vos, non, cae ali o tesouro romano do campamento romano de Aquisquerquenis, e do posible balneario que ao mellor en algún momento se volve construir do baño de Bande, que sería fundamental para recuperar. E eu penso que o encoro das conchas, que xa non é tan necesario a hora de producir electricidade, ten que se manter seguramente nunha cuota donde non tape o que son os restos romanos de Aquisquerquenis, e tampouco donde ocupe, digamos, o que son as augas termais que hai ali, e se poida conxugar o encoro co propio patrimonio, sí, co aproveitamento que poida dar digamos a auga, e ao mesmo tempo o recreo que supón o encoro a parte de Muiños, onde teñen ali unhas obras fantásticas, onde teñen uns campamentos maravillosos, onde van infinidade de nenos a disfrutar ali todos os anos, e de xente da veciñanza de por ali, pero para iso tamén hai que manter a auga limpa. E ese é o gran problema que temos con Coro das Conchas. Agora mesmo, sí, bueno, en varias ocasións, mediante a colaboración e a participación de Lamela e de outras persoas, xa nos puxo en coñecemento da dificultade que teñen as augas precisamente do encoro, que demasiado contaminadas, un perigo bastante grande para a poboación, que o gallá que teñan. Eso aí pode ser un paraíso e pode ser unha fonte de ingresos grande, pero hai que buscar a fórmula de conxugar pois todos os intereses, e hai que solucionarlos. Sí, sí. Hombre, tanto que sí, porque senón vai ser unha fonte de inflación. Sí, é un problema. Ahora mismo é un problema grande, e eu penso que as administracións teñense que poñer e hai que buscar a solución. Tena que haber, eu penso que hai, non? Entón, bueno, pois pues iso é vontade, meter diñeiro, habrá que arrensalo, e aquilo pode ser un paraíso cultural, patrimonial enorme, ¿no? De disfrute de turismo tamén, e incluso, pois pues, imagina, de medicinal dendo punto de vista minero medicinal, que pode ser un futuro duro balneario que houvese ali. Que había, porque hai constancia escrita, hai constancia... Sí, sí, deixo moi ben reflexado Manuel no seu libro, onde fala de persoas que iban, que levaban casi arrastres, que non se podían mover, levaban un carretillo, no que fora, chegaban ali, botaban unha semana e xa se recuperaban, non tomando aquelas augas. Imaginade toda a importancia que teñen as augas. Mineros medicinais, sí, importantísimo. Bueno, o gallá que este libro tamén sirva para concienciar a moita xente. Algúns políticos e a administración tome nota precisamente de estas cousas tan interesantes. Sí, sobre todo pois porque queda aí o documento para que a xente que queira pues, outra cousa que quería comentar contigo, que ese outro día falamos e tivemos ocasión de comentarla con José Benito Reza, ese inzamento de sementar Muiños nas nosas terras. Eso é outro problema engadido, non? O que pasa é que estamos sempre ca mesma co mesmo en riba da mesa, non? Hai as dúas partes, o que hai que producir electricidade dun xeito que non se sea contaminante, que ao mesmo tempo tamén no caso dos muiños foi bastante, digamos, destructivo tanto a parte das montañas, dos montes, como visualmente pois unha ferida bastante difícil de digerir, non? Uh-huh. Eu penso que agora mesmo todo o territorio galego está supeditado a ser ciscado ou enchido con muiños de vento a gás os parques naturais, non? Sí, o vaya que non inche demasiado, hai que buscar pois pues eso, un pouco de sentidiño, buscar cuáles son as medidas, cuáles son os sitios proteger sitios que poidan ter restos arqueolóxicos, que poidan hai que conxugar as dúas estruturación precisamente, ademais parece ser que os que están buscando o facer eso son empresas estranxeiras, non precisamente hasta aí non chego, sí que eso sí que ya non o coñezo. Eso me decía José Benito. Se o dixo José Benito seguramente sexa así. Bueno, e o galla que non que non tamén sacou un libro que non hai moito tempo na Diputación sobre o parque, non, que foi un eso sí. A ver si somos capaces de conseguirlo, que eu intentei facelo, pero non poden conseguirlo. Vale, sí. A ver si somos capaces. Bueno, pues eso, que convídote a que continúes con las cosas si te apetece, porque después, a partir de las 7, tenemos en antena a o noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón, e ten un convidado que se chama Silberte Manso, pertence ao Instituto de Estudios Miñoráns, ali na Serra da Groba. Tamén teñen previsto facer eso, esa semente de muiños, e entón eles están concienciando a xente para poder reivindicar a non explotación exagerada de eses muiños. Entón, sí. Bueno, pois aí andamos. Sí. Pois eu, se me permite, Xulio, quería rematar, porque fíxate o que son os encoros, non? Eu tiven que sacar, levantar a meu avó, que estaba enterrado na Ceredo, cando viño o encoro de Lindoso, e houve que trasladalo ao novo cementerio que se fixo entre Ludeiros e Compostela. E a meu bisavó, non? Identifiquei a meu bisavó porque na casa sempre se falou de que meu bisavó tiña a dentadura completa, non? Entón, xa só quedaba o cráneo, a dentadura e pouco máis, algún fémur e pouco máis. E a meu avó, que ainda non levaba moitos anos enterrado ali, tuvemos lo que levar para o novo cemiterio. Eso é unha ferida brutal. Vos podedes imaginar o que eso supón. Recreo moi ben, recollo moi ben, e que Manuel, no seu libro, cando pon unha frase do que lle contaron o señor Pedro de Vilela de Xulle, o primeiro que fixo a xente foi trasladar os seus, e despois con aqueles restos que non se sabía de quen eran, fixose un osario. Eu fun por os nosos, logo pois tamén axudei a recoller o que había ali para meter nese osario. Imaginade o que eso supón, a dor, iso é terrible. Nos aconteceu igual, que hai un osario tamén no cementerio de Salvador de Manín. Esas feridas non se andan nunca. E moi agradezo infinitamente a Manuel que publicase este libro, porque a memoria viva de cualquera que sufriera un encoro. Historia que non estaba escrita, e que conviña deixala por escrito para que os que despois nos sucedan saiban que eso aconteceu, e que non era o terceiro mundo. Non. Eso é. Non era o terceiro mundo precisamente, non? Era o primeiro. Que che parece si te fusilo dicíndome que nos leas eses dous últimos haikus que escribiches? Bueno, que non sei cuáles son os dous últimos que escribí. Bueno, pues cualquiera das túas creacións poéticas. Dos que escribí muse, vamos a ver. Sí. Seguen suando os momentos perdidos, soñando nada. Outro máis. Ten moito que ver co que estamos sofrindo agora mesmo, Sí. Tamén. Moito que ver, sí. Outro que escribín tamén hoxe. Rumbo ao teu corpo, naufrago no desexo desencontrado. Sí, ese merecía Non sei, se o escoita unha certa muller, seguro que se queda abraiada. Alégrame moitísimo, de verdade. Para min é un placer e unha honra. Moitísimas grazas a vos sempre por me acoller na vos emisora. Sempre é un placer estar sempre en Galiza. Galicia é... voto tanto de menos a Xosé, non acordo tanto de. Pois sempre que eu este por aquí sempre será un homenaxe para el, para o querido amigo. Faltanos, eso temo escrito e está na nosa agenda. Hai que yo facer. Bueno, sí, unha aperta grande, Xuso. Apertas a vos tamén. Despedimoste vale. Con música no. Que xa vamos merecela. A segunda hora. Ata logo. Ata logo, chao. Música adiante, Kiko. Eu non sabía que había tanta alegría nas vaguas, nin leve nas vidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin leve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría de noite no medio do temporal. Se poder afogar unha gamela banea, quen se poder afogar na ardora dunha misteira. Eu de noite iría de noite no medio do temporal. Verdade, como silencio un falare, se roubei o teu retrato. Como silencio un falare, se roubei o teu retrato, foi pa aprender a mirar. Baixamos a música, nesta segunda hora comenzamos conectando con o noso correspondente nas Rías Baixas. Alí en Combarro atópase Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Aquí desde as Rías Baixas. Vale. Moi ben. Esas ganas que nos temos de falar contigo, posto que a semana pasada non puidemos, pois acompáñanse precisamente dun convidado que hoxe terás, un convidado especial que ten moito que ver coa Serra da Groba, chamase sí. Silberte Manso. Entonces, antes de falar con él, voulle pedir ao noso técnico Kiko que poña unha peza de música que ti me facilitache, que ten moito que ver precisamente co tema que vamos a tratar hoxe, non? Vale, pois pues estaría ben, sí. Pois veño, antes adiante esa música, Kiko. É unha canción de... La terra nivelada

non solamente esa serra, sino os con tres concellos que ti mencionabas, tanto Ayona, Nigrán e Gondomar. Gondomar está considerado como un xardín botánico extraordinario, non? Pues non che podo decir nese aspecto que non sei a que te refires, pero... Refírome a que ten plantacións de todo tipo, que aí hai un microclima especial, e danse, non sei, naranxas, danse eses produtos que están moi relacionados co kiwi e con outras cousas semellantes. Sí, toda esta zona dáse, sí, todas as Rías Baixas, laranxas, limoeiros, kiwis, en Portugal, mesmo en Valença, hai unhas plantacións enormes de kiwi. Pero lembrábame agora que tamén dentro da flora da Serra da Groba tamén hai unhas plantas carnívoras. Do xénero que chaman Drosera. Como prepoñeixo dedo encima, ¿no? Sí, na zona de Brañas, ¿no? Sí. Aparte que é tamén unha zona de lecer, porque hai moita xente que vai facer aí sendeirismo. Hai un sendeiro de grande percorrido, que é a ruta GR58, que le chaman o sendeiro das Greas, que son... un tramo, son 247 kilómetros, parte do un tramo corre a Serra da Groba, ¿no? Sí. Tamén hai o que lle chaman a ruta máxica de Oia, que permite contemplar durante 20 kilómetros 10 miradoiros naturais do alto da serra, miradoiros o conxunto de petróglifos, os castros, que unha serra que ten unha riqueza enorme en todos os aspectos, ¿no? Moi ben, pois Xulio, si tes algunha cousa máis, ben, e senón, pois hasta a semana que ven. Bueno, a semana que ven parece ser que non, que o día un teremos festa, que é a festa dos traballadores, pero lógicamente o día un non hai emisión. Muy bien, pues nada, atacando bosqueirades. Vale, Xulio, non te incomodamos máis. Agradecemos moitísimo a charla de hoxe. Foi encandilante o poder saber algo máis. Sí, interesante, porque Xilberto é das persoas que mellor coñece a Serra da Groba, ¿no? Muy bien. Bueno, pois, ata máis vernos. Seguir cuidándose, Xulio. Igualmente, Xulio. Vale, vou aproveitar hoxe que penso que ata as 11 se pode estar aquí nun restaurante que hai aquí a Carón para poder sair, que levo moito tempo sin sair da casa. Pois disfruta e cuídate moito. Hasta logo. Vamos a despedir a Xulio con un bocadiño de música. Seguro que daremos lle ben vida ao seguinte convidado. A música rapidamente porque temos á espera outro convidado de hoxe, ademais un convidado que tamén é amigo que xa hai moito tempo que está en Galicia e concretamente en Ourense, e do outro lado do fío telefónico temos a Manuel Carrete. Moi boa tarde, Manuel. Hola, boa tarde. Moitas gracias boa por, tarde, amigo. Por atendernos e perdona a espera, pero estábamos con o noso correspondente Xulio Simón ali en Combarro. Benvido. Nada, moitísimas gracias por chamarme. Nada, o que necesitedes, xa sabedes. Bueno, chamámoste por dúas razóns. Unha delas para que nos expliques como vai esa pandemia por aí, como te cuidas. En segundo lugar, pois, como é esa presentación dese libro que hai pouquiño que publicaste, hai pouquiño que está no prelo, ese libro relacionado coa Federación de Entidades Galegas, non? Qual é o título, que non sabemos exactamente? Era o 30 aniversario da Federación de Entidades Culturales Galegas en Cataluña, que, bueno, Domingo Balboa, Marisol Pérez, que é a secretaria da Federación e presidenta de Mollet, Luego todos sus directivos de la federación dijeron que querían hacer, entonces me preguntaron si yo podía mañar, bueno, así fue. Muy bien. Un libro de pequeña historia, pero claro, muy pequeña, muy breve, y además un capítulo por entidades, todas estas entidades aportaron fotografías, entonces o que les querían poñer, entonces o único que vai é todas as fotografías con datación, tanto de lugar como de tempo, e as persoas que saen. Logo os actos máis importantes da federación desde que se fundou, como por exemplo a xuntanza de cobros, o tema dos alecrins, ou actividades como foron letras galegas e demais, entonces eso sale todo. Muy bien. Y teníamos noticia de que se iba a presentar precisamente aquí en Cataluña, pero hubo que suspenderla por, claro, quizás por la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? De pandemia. Sí, iba a ser presentar en Santa Coloma este viernes, pero me llamaron para decirme que había dos personas que estaban con tema de coronavirus, entonces tuvo que desinfectar todo el sitio donde se iba a hacer y no se pudo hacer. Quedó a conectar por vía Skype, porque ahora en ese momento no es cosa de moverse de Ourense para ir hasta Barcelona, pero bueno, claro. Pues si las cosas mejoran sí que se irá. Vale, pues parabéns, felicitaciones por ese trabajo que está no prelo concretamente. Vamos a ver está publicado desde diciembre, pero como hubo tema de coronavirus, no se pudo achegar a presentación. Sí, a entidades. Empezó a chegar esta semana a entidades da federación, porque estaba en Lugo. Ainda que dali bastante material, porque vais enviando poco a poco, porque teño que ir eu co coche para ir enviando. O sea que. Vale. Sí, estás ocupado tú precisamente de hacer a transmisión, lógicamente, ¿no? Sí. No, es ali, pero como Domingo Balboa ten que vir hasta a final de mes, todavía non quedaban moitas entidades porque lle faltaban os libros. Hai moitas entidades que están pechadas a uso público, por exemplo, Mollet e tal, entonces é moi complicado enviar ahora as cousas. Entonces, claro. Estamos así desde o mes de decembro, que se presentou na Secretaría Xeral de Política Lingüística, e aí quedou. Muy bien. Nada, e ahora vais a presentar este, ahora ya teño que acabar ahora dos correndo, unhas cartas de Emilia Pardo Bazán, outro un pouco de historia de Castro Caldelas a través de escudos heráldicos e personajes históricos. Uh-huh. Que xa están feitos, están maquetando. Muy bien. Que tamén, a pouquinho a pouco. Sigues coa túa producción literaria, lógicamente, literaria documental, porque en realidad o que fase tamén aportar a documentación de esas investigacións que estás a facer logo. Sí, máis que nada é histórico. Todo o que fago son cosas de historia, non é nada literario como literario, pero de historia sí, son bastantes cosas que non estaban investigadas hasta este momento. Por exemplo, saqué un artigo de Trozas de Montea, non sei se na revista de Lleida ou na de revista de Cornella, de unha igrexa pequeniña que ten barroco compostelano no medio de Ourense, no rural, que é en Castro Caldelas. Uh-huh. Entonces, por exemplo, eso vai salir publicado no libro, porque a primeira vez que sale. Logo tamén a dos xudíos de Caldelas que foron o médico de Carlos V, o protomédico de Carlos V e de o Papa, daquela mesmo da época. Uh-huh. E tamén van salir no libro. Despois sale el almirante Feijóo de Sotomayor, tamén sale un carmelita descalzo, que é o primer historiador dos carmelitas descalzos, que a súa vez era o sobrinho do primado de España en Toledo, que era José de Jesús María. Tamén coñeceu a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz e ademais, e ten máis de 22 libros publicados, que de Castro Caldelas. Gracias a él e a seu padriño, que era Andrés de Prada, se trouxeron para Castro Caldelas as reliquias que hai no santuario. Entonces falo un pouco das reliquias. Tamén falo da primeira tella esa que se fixe termo unha licencia que está en lingua galega. Uh-huh. Que é de 1435, que sería o primer gremio de telleiros de toda Galicia. Uh-huh. Luego todos os escudos heráldicos que hai na vila de Castro Caldelas, non que o casco histórico, solamente casco histórico, porque logo hai moitas parroquias e moitas entidades de poboación que teñen escudos heráldicos, e xa non me meto en todos. E algún resto arqueolóxico máis, que está falando de patrimonio de máis. Pois moi ben, a verdade que bueno, eso paralelamente ao teu traballo en realidade, porque sigues co Museo de Emigración, non? Sí, co museo que se tratará de inaugurar aquí en Castro Caldelas en mes de setembro, porque ahora xa estamos na última fase, que museo que sería do Legario Sotelo Blanco, que se vai trasladar aquí a Castro Caldelas, ahora xa está na fase de... Saliu a concurso o tema das vitrinas e o tema de maquetación. Xa teño estou acabando os inventarios, a ver se os podo acabar en dúas semanas xa, do que se vai expoñer, e logo ir facendo pouco a pouco o que se vai guardar, porque hai moitísimas pezas. Sí, pero mencionabas a Sotelo Blanco, pero que quere dicir? Que chamarán Museo de Sotelo Blanco? Eso non podo comentar todavía. Ah, vale. No, referíame a que parecíame un pouco, non sei. O que se traslada é as pezas que compoñen o Museo Antropolóxico de Ribeira Museo Antropolóxico de Galicia, van a trasladar a Castro Caldelas. Entonces, hai dúas propostas. Unha é Museo Antropolóxico de Ribeira Sacra e outra é Museo o Legario Sotelo Blanco, porque un agruparía solamente o que é etnografía e, en cambio, Museo Antropolóxico de Ribeira Sacra agruparía máis seccións: a sección da lingua galega, co tema do Foro do Bonoburgo, co tema da tella, despois cousas inmateriais ou cultura inmaterial, como é o dos fachos ou do Irrio Peliqueiro, que sale nas dúas veces que sale no ano, ali podense ver unha proxección, que xa están construída unha e a outra está en ciernes. E despois o tema de historia local de Castro Caldelas, que sería a través de elementos pétreos e demais, que se está tamén tratando de montar. E por outro lado, como xa é público, fai dúas ou tres semanas, o Bispado de Ourense cedeu a Castro Caldelas, porque se dixo no pleno, a Iglesia de Santa Isabel, que ali iría todo o de arte sacro. Con cual, esas son seccións distintas. Podes chamar Museo Antropolóxico de Ribeira Sacra si vai todo unido, se vai por separado serían outras cousas, pero isto, como non me toca a min decidilo, eu solamente fago os informes, digo que eu considero como cousa técnica, pero isto é unha cuestión que se teñen que poñer de acordo entre o presidente e o concello e a Xunta de Galicia. Sí, bueno, museo que ten dúas seccións, como acabas de decir, que xa lle darán unha moita, ten varias, hai varias, e hai tres edificios que xa están: un é o castelo, outro sería a Igrexa de Santa Isabel e outro sería o edificio que antiguamente ocupaba o centro da Xunta de Información, que agora xa está cedido a Diputación de Ourense, e este é o que vai xa estar aberto en breve, cuando xa se saquen a concurso, o sea, xa se sacaron a concurso por parte da Diputación. Agora o único que hai que facer é que salga a empresa que teña que salir, e unha vez que esta empresa, empezar a colocar as cousas nas vitrinas, que empezar a facer as vitrinas, porque tamén llevan dar un plazo moi corto para poder facelo, para poder ter no mes de agosto, a ver se poder ter aberto. Ajá. Bueno, pero paralelamente volvo a repetir que sigues traballando no da emigración, tamén, non? Tamén. Eu quero acabar un e para empezar o outro. Tamén hai que falar de que... están te comprometendo con moito traballo ao carón, non? Traballo, vos imaginar. O lunes marchen ás 8:30 da miña casa, cheguen ás 10 da noite, xa comín en Santiago. Bueno, sí, porque además he reclamado por los medios de comunicación últimamente bastante. Vemoste con Manoliño Piñeiro, vemoste que, sí, bueno, na Radio esta Galega noite, tamén. Repito, o sea, esta noite saco un programa en Radio Galega sobre unha mala mañá. O lunes, xa te digo, máis cousas que tuvera tempo, pero que non teño tempo máis, o sea, estás moi solicitado, Teño que acabar un catálogo de unha exposición, porque é unha pintora bastante importante de Galicia. É que se tuvera tempo para máis, pero non teño tempo para máis. Bueno, pois agradecemos. Antes ainda acabei un traballo para un máster que me apuntei tamén, tema de migratorio, que, bueno, o tema era que al final resumín unhas cousas que xa tiña feitas, pero bueno, tal, pero o que consta o que queremos facer é que acabar xa este do Museo da Ribera Sacra, que é bastante importante para a candidatura da UNESCO, claro. E estamos en eso, e o tema de migración estamos catalogando todas as pezas, estamos recepcionando pezas, inventariando, pero que é moitísimo traballo, estou solo. Básicamente. Está solo, bueno, pues hay que pedir ayuda. No. Como menos administrativa, por lo menos, ¿no? Poco a poco. Vale, muy vale. Poco a poco, pues, porque es mucho trabajo. Pues alegrámonos muchísimo, no solamente por lo trabajo, sino por el hecho de que sigas con salud, precisamente, que tengas esa solicitud y que estés tan solicitado, y que agradecerte precisamente que ainda estando tan solicitado, tengas un momentillo para dedicarnos a nos. Nada, que eso siempre se sabe, es que aunque a veces tarde en responder mensajes y tal, siempre está una ahí para lo que necesites. Pois agradecemos moitísimo, de verdade. Bueno, non queremos incomodarte máis, a verdade que para nós... Para mí non incomodada nada, non vos preocupedes. Nada, decir tamén que a xente que nos escoita aí desde Cornellá e tal, que mandarlle recuerdos, saúdos, nada, cando veñades por agosto, se está aberto isto e todo eso, que vos pasedes por Castro Caldelas, que podades ver o museo, que eu creo que xa estará aberto. Claro, pues muy bien. Claro que sí, eso intentaremos, claro que sí, Manuel. A verdad de que, aparte de eso, bueno, tú sigues, a pesar do confinamento ou da pandemia en sí, sigues subindo a Seara igualmente, ¿no? Sí, menos a menudo do que eu quixera, porque co tema esta da pandemia e con máis temas que teño a outros máis, non don feito máis. Bueno, que a cuestión, porque no te puedes imaginar de trabajo, porque luego he restaurado algunas piezas que también van para el museo y tal, entonces me lleva muchísimo tiempo. Bueno, mucho pues, tiempo, porque por ejemplo, que da para daros una idea, restaurar un tear todas las piezas, más luego poner todo el tema de do liñole, todo tema de dos lizos y todo eso, me lleva bastante tiempo. Entonces sí, hay días que te digo que no, de las 9 de la mañana llegar a las 10. Un miércoles también pasó, mismo un miércoles también tuve que ir a Santiago, que fue a inventariar unas piezas que tenían que transportar, entonces antes de que transporten tenía que medir ya su arquitecta. Luego fue un museo de Povo Galego, luego fue un comer, luego fue una secretaría xeral, luego acabé en mi casa a las 10 de la noche. Menos mal que ainda te podes mover, porque en realidad pues tendo esas restriccións que existen, pues lógicamente tens que ter moitísimo cuidado, e ao mesmo tempo, bueno, pues menos mal que ainda te podes. Pues nada, que sigas cuidándote, que agradecerche moitísimo que estés connosco. Cada vez que te chamamos sempre nos recibes moi amablemente. Por certo, que sigas tendo éxito. Nada, moitísimas grazas. Nada, os libros xa falaré con Marisola de como facemos para que vos se fagan xa me dixo Domingo que guardaría un exemplar para poder hai bastante, a tirada é bastante grande, pero o tema é que como tema de todo o coronavirus, os libros están no almacén da imprenta tal, porque claro, decidimos hacer aquí, bueno, cosas de estas que pasan. Bueno, Manuel, graciñas, apertas moi grandes, xa che di, volvo a repetir os parabéns por todo ese traballo que estás a facer. Nada, moitísimas gracias a vos, vale. Non pares de traballar, sigue traballando. Despedimos a Manuel con un bocadiño de música, que xa queda moi poquinhos minutos para rematar o programa de hoxe. si te parece. O que podemos facer agora precisamente é pois comentar un chisquiño a festa que mañán vai a celebrarse. Bueno, non podemos falar nada do asunto da festa do libro, precisamente que onte se celebrou, a Rosa sí. E o libro, non? Pero sí. Queda aí constancia, e o que sí que temos que facer agora é pois dar felicitar a todos os portugueses e a todas a toda a xente. Eu auto me regalei un. Así. La puerta, Manuel Loureiro. Sí, no está ben. Muy ben, muy ben. Bueno, pues eu inda teño a de Manuel, a de Rivero. Sí. A maldición do encoro. Sí, a maldición do encoro. Pero para mañán hai que dicir que esa festa tan importante que os portugueses celebrarán é que foi o comenzo das ganas de facer desaparecer tamén o fascismo ou sí. O que tiñamos aquí en España, o que tiñamos aquí, non? Exactamente, eso, que desapareceu de a festa dos cravos axudou a ter unha concienciación moito máis interesante con respecto á democracia. Sí, a verdade sí. Que sí, sí. Hombre, moito bueno, máis. Non nos dá tempo de poñer a peza emblemática do 25 de abril, pero prometemos que noutra ocasión faremos. Noutra ocasión poñémola. Sí, señor. Bueno, queridos ointes, aproveitamos a ocasión para decirlle que o día 1 de maio non teremos programa, pero sí que desexamos que volvan a conectarse connosco a seguinte semana, precisamente o día 8 de maio. Que se cuiden moito, que teñan moi moi boa semana, ata o día 8 de maio. Queridos ointes, pasen a ben. Pois, amigas e amigos, como digo sempre, que anoite se o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade e nunca mellor dito, cuidarse, andar cun xeitiño hasta que nos vacinen todo, e claro. A base de vacinarnos é como se vai vencer todo isto. Así que, amigas e amigos, hasta o día 8. Apertas e hasta o día 8. Chao.